بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که عاشق همه شما بچه های ناز و مهربونه. سلام گلای باغ زندگی، سلام ناز نازیای من. میدونم که همه تون خوبین، مراقب خودتونم هستین و الحمدلله همه سلامتی. بچه ها ببینم، همیشه به موقع میرسین سر درس و مشقتون؟ آخه خب میدونم دیگه، به خاطر بیماری کرونا دیگه شما مدرسه نمیرین، کلاساتون مجازی شده، ولی خب بازم سر ساعت باید توجه بکنین دیگه، درسته؟ آفرین. پس شما به موقع میخوابین و به موقع بلند میشین و همه کاراتون رو به موقع انجام میدین. حالا بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست کیف قرمز کوچولو. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربونی که اون بالا بالا هاست هیچکی نبود. یه کیف خوشگل بود که تازه چند ماهی بود که مدرسه میره، یعنی کلاس اولی بود. بچه ها اون به مدرسه کیفا میرفت، حتما خندتون گرفته، ولی خب قصه است دیگه. این کیف کوچولو همیشه دیر به مدرسه میرسید، برای همین از خجالت همیشه صورتش قرمز بود. دوست داشتم بهش میگفتن کیف قرمزی. کیف قرمزی خیلی دلش میخواست زود به مدرسه برسه، اما هیچ وقت نمیشد. یه شب به مداد رنگی ها گفت لطفاً منو صبح زود بیدار بکنی. مداد رنگی ها گفتن باشه حتماً، خیالت راحت. اما صبح که شد مداد رنگی ها خودشونم خوابشون برده بود، دیر از خواب بیدار شدن و کیف قرمزی رو نتونستن از خواب بیدار کنن. این شد که باز کیف قرمزی خیلی دیر به مدرسه رسید. یه شب دیگه کیف قرمزی به تلفن گفت میشه ازت بخوام صبح با صدای زنگت منو از خواب بیدار کنی عزیزم؟ تلفن خنده کرد و گفت بله، من اول صبح زنگ میزنم تا تو رو بیدار کنم. اما بچه ها تلفنم خوابش بود، نتونست کیف قرمزی رو صبح زود بیدار کنه. کیف قرمزی که خیلی عجله داشت تونتون وسائلشو جمع کرد که بره مدرسه. اون اصلا متوجه نشد داره چی با خودش میبره. بچه ها بازم کیف قرمزی دیر به مدرسه رسید. در مدرسه که دید باز کیف قرمزی دیر رسیده بهش گفت اگه دفعه دیگه دیر برسید در رو به رود باز نمی کنم، باید پشت در بمونی. کیف قرمزی با ناراحتی گفت باش. بعد وارد کلاس شد و میز و صندلی و تخته با دیدن کیف قرمزی که باز دیر رسیده بود همه با هم شروع کردن و خندیدن. آخه اون به جای مداد و کتاب یه عالمه لباس و اسباب بازی با خودش آورده بود. حتما شما هم خندتون گرفته، قربون خنده هاتون. کیف قرمزی بیشتر از دفعه های قبل خجالت کشید. اشک از چشماش چک چک روی زمین افتاد. دوید و از کلاس بیرون رفت. رفت توی حیاط. توی حیاط زنگ مدرسه گفت آهای کیف قرمزی، واقعا خجالت داره، چقدر دیر میای، زود از مدرسه برو بیرون. کیف قرمزی رفت خونه، با خودش گفت دیگه اصلا به مدرسه نمیرم، و اون وقت از قصه خوابش بود. عصر که شد زینگ زینگ صدای زنگ خونه بلند شد. خونه درشو باز کرد، میز و صندلی و تخت سیاه پشت در بودن. اونا اومدن تو خونه، به کیف قرمزی گفتن ما رو ببخش، ما تو رو ناراحت کردیم. بعد به اون یه ساعت زنگدار هدیه دادن و گفتن تولدت مبارک. کیف قرمزی، وای خیلی خوشحال شد. ساعت زنگدار در گوشش گفت نگران نباش، از فردا صبح خودم تو رو از خواب بیدار میکنم. بچه‌های عزیزم، از همون فرداش کیف قرمزی با صدای ساعت زنگدار به موقع از خواب بلند میشد و زودتر از همه به مدرسه میرسید. خیلی هم خوشحال بود. عزیزای گلم، وقتی دوستای ما احتیاج دارن، ما نباید به اونا بخندیم، باید بهشون کمک کنیم. بله، با کمک کردن مشکلشون حل میشه، مثل همین کیف قرمزی که دیر از خواب پا میشد و دوستاش یاد گرفتن به جای خندیدن و مسخره کردنش بهش کمک بکنن، برای ساعت زنگدار آوردن. بله، قربون شما گلای قشنگم برم که بدون زنگم از خواب به موقع بیدار میشین. اما اشکالی نداره، اگه یه خورده تو این زمینه مشکل دارین، ساعت زنگدار میتونه به شما کمک کنه. عزیزای دلم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.